أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. درېمې ډلې چې منافقینو دا هغې تذکره وه، د هغې ذکر و او دی ذکر کول چې دی کې 15 قبایح دي ناکاره. په هغه قبایحو کې د څه قبایحو تذکره وشوه، دېنه اخوا نور قبایح ذکر کوي. وإذا قیل لهم کله چې وویلې شي دې ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی صحابو. الناس نه مراد زاد المسیر کی ابن جوزی یا نور علماوی ای ټول صحابه مراد دي. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیرو الناس ته کې مخکیم تیر شو تاسو ته قران کریم کې ډیر راغله دي دا خلکو ته وی. او قران کریم کې تقریبا شل قسم خلق ذکر دي، شل قسم دي. پای کې یو ناس هغه چې مخکې ذکر شو منافقو کنه، هدل ته بل ناس ذکر کوي چې دا نیکان خلق دي صحابه کرام. نو دی ته وویلې شي چې ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان دی صحابو راوړی دی، د دې د ایمان په شان دی. ایمان ښه معنا ایمان د صحابو دا معیار دی د پاره د نور امت. چېرې ایمان راوړي لکه د صحابو غوندې ایمان راوړي، الله به د الله دربار کې منظوري. او کاغه شان ایمان نو نه منل کېږي رستو راشي د دې پاره اخر کې لومبې پاره اخیری صفحه کې. فین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. کله خلکو داس ایمان راوړو صحابو لکه څنګه چې تاسو راوړل کنه، نو به کامیابی نو اته نه کامیابیږي. د دې نه دا پته لګي چې صحابه معیار د حق دي او صحابه کرام معیار د دین. لیکن دا حکم مجموع صحابو لمن حيث المجموع ثابت دي، اگر چې معصوم نه دي لیکن محفوظ دي. او آیاتونه په مدح د صحابو کې ډیر دي، لکه سوره توبه کې براشي سلام آیات کې رضی الله عنهم و رضوا عنه. د صحابو دا مقام دی چې الله دا غینه رضا دی او دا غنه رضا دی. سوره فتح کې براشي اتلث آیات کې لقد رضی الله عن المؤمنین. د دې ایمان والو نه چې کوم تا سره ملګری دي یبایعونک تحت شجره، تا سره بیعت کو، دا غینه الله رضا دی. نغشان سورة فتح کی براشی حکم دیرش کی محمد رسول اللہ والذین ما هو شداء وعلى الكفار رحماء بینهم. ال دسی فتونے ذکر کلی دی کرنے او خیصت سی فتونے داغی غزے کی ذکر دی. سورة حجرات کی براشی درم آیات کی چولائک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. صحابہ غکسان دی چلہ داغی ذلون ایمان لا سوچکڑی دی او خالص کڑی دی. دارنگے حجرات کے ورست راشی چې الله غی ته ایمان خیسته کړی دی او کفر او ته بد ښکارا کړی دی پزړه کې. ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. او اخر کې وی اولئک هم الراشدون. دا صفاتون والا خاص دی، کامیاب دی، پورا کامیاب خلق دغه. نو سوره عمران کې هم راشي چې الله د اور نه بچ کړی دی. کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. لومبه مخاطب صحابه دی. دارنگه لومبه مخاطب غیو فاغ آیات کې یو سلس کی دسور الامان کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہتر امت ہے. انفال کی براشی سلو رویا کی اولائک هم المؤمنون حقا. دا صحابه کرام خاص دی، پورا ایمان والا دی بحقا. دا صحابو ایمان د نور امت د پاره معیار دی، ځکه دې ته وویل شو چې راشه د دې صحابه په شان ایمان راوړي. دې بځوي قالو نو دی وی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږ کما امن الصفها لکه چې ایمان راوړي دې به وقفانو. حضور الوی ظالم دی چې صحابو ته به وقفه وي ښه. دا د منافق صفت دی چې دې صحابو باندې اعتراض کوي او هی ته نسبت د بی وقفتیا او د قمقلتیا او د بی علمی کوي. دا د منافق صفت دی، ځکه صفحه اصل کې وی خفت تا او حرکت تا سپکوالی تا سفیح چاته وی چې داغه عقل سپک دی کنه کم دی د دې وجنه مفردات کې امام راغب ابن جریر خپل تفسیر کې ابن کثیر وی سفیح ته وی الجاهل الضعيف الرائع قليل المعرفه بمواقع النفع والمضار دا غسړې لري چې جاهل دی رائے کمزور دی زینه د فائدې او د نقصان نه پیژني دې ته وی سفیح او ماده د صفاحت قران کریم کې اول ځل ذکر ده او بیا اسباب د صفاحت قران کریم سلور ذکر کړی یو دا چې د دین ابراهیمی نه د ملت ابراهیمی نه څوک ډډه کوي کنه ناغه سفیح دی او بلکې حماقت او بیوقفتیا دا ډډ سفیح شوی تر طرفوند بیوقفتی لکه سوره بقره کې براشي اوسل دیرش کې او من يرغبو عن ملت ابراهیم الا من سفیح نفسه او دیم سبب عدم العلم چې علم وسره نه کنه دا بیوقفتی لکه سوره نام کې براشي اوسل یوسل ویس کې چه قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغير علم دا دویم سبب نو دریم سبب پالا افتراء کم کسان چې پالا دروغ تپی چې خبره کوي یا ساقیده دا یا عمل دی نو دی یا الله وی دی دا د الله خبره ده لکه سوره جن کې وراشی سلورم آیات کې وانه کان یقول سفیهنا علی الله شططا نو سلورم اعتراض په فعل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دام سبب دی لکه بقره کې وراشی او سل دوسل وی خیرستو چې سیقول السفهاء من الناس نو د نبی له سلام په فعل چې اعتراض کوي دا په سنت باندې کنه یا هغه ته سپخ کاری او بدو او چونو چرافه کې کوي دا سفیه دی به وقوف دی او بیا نیکو خلقو ته به وقوف ویل دا د مشرکانو منافقانو عادت دی کنه لکه سوره اعراف کې براشی شپک شپې ته کې قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في صفاحه يهود عليه السلام د قوم څخه کافرو نو کله چې هغه ته بیان کونه اړې سوی هغه غټانو وینا لنراك في صفاحه پیغمبر ته ویغه چې مونږه وینو تا چې په بيو کوفتیا کې پیغمبر ته بيو کوفه وي او همیشه نیکو خلق ته ایماندار او ته حق پرست ته داعیانو د قران او سنت ته کافران خلق او منافقان بي وقوفه وينو لکه دلته منافقانو صحابو ته بي وقوفه وي چانو امنو كما امن الصفه لکه دې بي وقوفه په شانتي ایمان ورو ده خو بي وقوفه خلق دي صحابه بي یادو حالانکه د صحابو علم ډېر ډونګي رست امت داغي پایت او داغي درجه ته نرسي لکه څنګه چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خپل تقریر کې ویلو چې کتا سره روانې دل غواړي کنه چې په ځان له مشران کوي لیډران کوي صحابه ځان له مشران کوي ولې غي کې درې صفاتونه او دا درې صفاتونه چې په چا کې کنه اگر دې قابلیت چې خپل لیډر کې او مشر کې او داغه قول او داغه وینا او داغه عمل لوالې داغه تابع شي یو دا چې کانو ابر هذه الامه قلوبا د صحابه زړونو کې ډېر اخلاص او ډېر نیکی او پکار خار د الله رضا لپاره بل څه غرض باغی نو دویم احمقها علم علم ډېر ډونګه او نو دریم اقل لها تکلفا د دنیا تکلفات پکې نو دا درې صفاتونه پای کې موجود ځکه هغه چې من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد او بیا دا صفاتونه دا غی ذکر کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دا شاګردان پای کې دا درې صفاتونه دي نو دیم صفته دا او چې دا غی علم دونګې دي او منافق را پاسي دا غی واره کې سوې انو منو کما من الصفه د دې نه دا پته لګی دا چې کوم سړی صحابي ته به وقوف وي یا د صحابي یو خبره هغه تصفقه په نظر کې را دي چې نو شراب کوي دا نه کار سره دی هر څوک چې کائنم من کنه دا ته چیرې سوي او چې کله د صحابي باره کې د خپلینه غلط خبره و باسه چې فلاني صحابي دا عمل کړو او دا هغه تصفیه وکړي چې مړه هغه نه پوهې د کنه مطلب د خبرې دا دی ګور صحابي دې نه پوهې دا په عمل کو او دی وی د دې مطلب دا دی په څومره ګنده خبره دی وکړه دا پاګه کسانو کې چې جامد مقلد دی جامد مقلد دی دوی چې هغه قران ته نه ګوري حدیث ته نه ګوري خو دې ته ګوري چې فلان کی سي ویل دي یا فلان کی وي یا کتاب کی دي دا خطرناک خړې دي اکثر د ایمان هم لازمین دي نور څه خلا پرې ده دا جامد دي اکثر بیا وګوره کته ته صحابي الکه پکارداري چې خله چپ کې وای ټیک ده خو دې غلطه ده بل صحابي عمل دي یا ګڼ صحابه دا سوي خبره بخلاص وا دا غي هم مونږ بد نه وایو نه دې به صحابي ته غلط نسبت شروع کی نو کله سپک دا بیان کی کتاب کې لیکلي دي باقاعده کتابونه وګوره دغه متعصبینو د صحابه مبارک بعد دا خبره تعالی مخه لراشي چې اوه دا وګوره دا مذهبي تعصب دی بل څه نه دی چې او صحابي ته غلط نسبت او ابو هريره رضی الله عنه وته چې جی ابو هريره رضی الله عنه کوم مقام یې غن نه دی کنه په اجتهاد کې کوم مقام چې د فلان کی امام دی کتاب کې د نو لیکل د سوره غلطه خبره دی وکړه دا ابو هريره رضی الله عنه به دی وکړه دا صحابي نه چې تاسو ته مخکې ماویلو په زرګونو احادیث ته نقل لی او د رسول الله نزدې شاګرد دی نو هغه کې علم نه و هغه کې پوی نه و او روستو کس راغی دا غی نه ډیر روستو نه غی دا غدا پاسه کو هغه ادا دی ویلې چیرې موږ دا خبره آلو ته ترسه نه وی نه نه وی هغه کې اجتهاد نه وی معنا علم پکې نه ودونګي عبد الله مسعود رضی الله عنه هول ټول دونګي علم والي ادي ویل صحابه علم دونګي نو دا نه کار خلق دی دنیا کې چې کله صحابه ته غلط نسبتونه کوي او ادي د وجنه بیا امت کې فرقه بازه پیدا شي دله بازه پیدا شي قومت په دې متفق شو چې بای صحابه کرامو چې سویلی پای کې د چونو چرا گنجائش نشته زمونږ لپاره ایمان کې معیار دی نو په اعمالو کې به معیار نه دی به خبره نه و جګړه مګړه بنو نه نه دی د یو صحابي عمل ته او داغه طریقې ته یا داغه یو نقل شوی خبره ته ډیر سپک وګوري سپک نظر وته وګوري نو بیا جو داغه نه لوي شي زنه جوړ شي ځکه لعنت مستحق شي کنه حدیث کې نه راځي ناکار خلق ته دنیا کې رستو براشي نبی رسول سلام وي او غیب په دې اولنو خلقو مان صحابه او تابعینو دا غیب سپکی به بیان اعلان اخر هذه الامه اولها دا رستو دور کې ویراشي دا حقیقت ته جديد دور کې ډېر ډلې داسي دي چې ډېر مسائل دي بعض د عقیده مسائل دي او دا غیب بارکه په صحابه باندې تنظیم نبی ها د دین له خبره نه چې سړی را پاسي او دا خبرو کې په خپل باندې چې په بخاری کې سیوا د دور اویانو نه یو راوي صحیح نه دی چې دا دور اویان په کې صحیح دی او نور په کې ګوره د امت اتفاق دی حازمی لیکلی دی په اصولو کې او دی وجه نه شاول الله لیکلی دی چې د امت اتفاق دی شیخ الاسلام ابن تیمیه علامه زهبي ابن کثیر ابن قایم دارنګه د امت ګڼو علماو چې په دې اتفاق دی چې صحیحین دا قران کریم فصیدی دیمه درجه کې د مخلوق په کتابونو کې اصح الکتب بعد کتاب الله البخاری ادي پاره په څو لګیدو نو په کې خو ګن صحابه دي ورا تاسو په کې صرف ذراحيان مخه ترال سند چې ختميږي نو صحابي ختميږي کړه صحابو نه را پکته یادې نو لوی لوی امامان دي پکې هغه سندونو کې پراځي دي انسانان ټیک د غلطه کې ام بخاری شې دي هغه پیغمبر نه و غلطی به دي شي علماء لیکلي دي سراویان په کې دا سری چې د نقد دي خو روایت چې کومه نقل کړی دي نو پای کې اور اوی راغله د بپل روایت هغه صحیح ثابت دي او ګوره دا نه لپاره فصل باری کنه ثاني عینی وګوره له کون تکنه هغه علماء بیا هغه ذکر کړی چې اگر چې وګوره د تاریخ هم ذکر کړل دي حقیقت کې دا تاریخ نه دي صحیح روایت دی بالکل خو امام بخاری د شرایطو مطابق نو تاریخ کې ذکر خو داغه د شرایطو مطابق دی او سند کې ذکر کړل دي ته پاغه اعتراض کې سورغه خبره ده کته بلګې تابعینو په دې بس پکې وای او یره جیوی کلام دې په متکوې کلام په بار چاښتا دا د وخت چې په سلام نشته راواله ده یو مولوی سی وو خبره او سره شروع نور مولانو هم ناشتو ناغه دوران کې هغه ډیره غلطه خبره وکړه پیدا فلانی امام چې ده کنه وې ته باندې خبرې کړې دي پلان کې پلانی ورته خبرې کړې دي کتاب کې الکامل کې ابن ادی مېدا چې سوق دي چې په خبرې نه شي تاسو رمضان علی بلال پروت کې استاد او ډیر لوی عالم شیخ الحدیث سپینګری دا راواله دا کتاب مزره تخیم جرح یا تپلول امامانو باندې خیم امام ابو داوود باندې امام بخاری باندې خلق لګی پارچا پسې خبرې کی ومن سوق داسې دې چې هغه خبرونه بچی ښا موسی علی السلام یو دور کې اه الله حاج کو الله ترا تخلق داخلي زمانہ واړه ما پسې اړم دي بدنامه را باندې لګی خبره را پسې کی تراته ګنډي کی قران کریم میلی ولا تکونو کلذین اعذوا موسی فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها الله جل جانو ته وی په ما د ځان د دې خلینو دیړو یو ستنه وسو وړو من خلق کول غیاله پارچا پسې انبیام د خلقو د خبرونو بچ نه دی ښا او ما احد من انصر الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر د خلقو د خبرونو سو بچ کی ګنا اگر چې پیغمبر دی او او ته به وګورې کنه خبرې ته چې خبره چا کړې ده ورپسې دا څوک چې ورپسې خبره کوي نه چا پسې چې کړې ده هغه خو ته رسي نو دې به لګي هغه پسې به خبرې کوي به حیثیت دوره دی نو صحابوي خبرې متکلم دي او متکلم دي خو ټول امامان هم دي بیا خو په دنیا کې دا لوړ لوړ امامان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه باندې کلام نشته رواه مصنف ابن ابي شيبه یار لسم سوال لسم جلد لګولې په غلې کتاب الرد على ابي حنيفه په دې لګولې دي مشهور کتاب دی مصنف دا سوال موږ هغه روایت نه ګورو چې کوم سند ذکر کو دي که هو کمزور کیا دا وهن دي تاسو خو په لوی امامانو باندې دا خبرې شي نه ته بده توای دا غلطه خبرې د صحابه بارک دخلینه گفت مو باسه د نیکو خلقو بارک خصوصا په خير القرون کې چې تیر شوی کنه داغي بارک خوري له بده خبره رانه ولې سپکه خبره اکه یو عمل داسي چې غیر کړی ته نه کې نو تاسو مخه ته دلیل چې بایي زه خو د غړو صحابه عمل ته ګورم دا سنت کې راغلی دی هغه ته بد نه وایم سپکه خبره نه کوم داغه په حق کې خلاص بشي اته نیمه ګوره تری بوزي پکې خو دې کې چې سو پریوتی دی غبیا غو پی وی هغه بیا ځان خلاصي خو خلاصي کې چې تمن عاد علی ولی فقط اعظمته بالحرب دا حدیث قدسی و قران او سنت کې دوه کسانو ته الله د جګړې اعلان کړو ښا یو پکې هغه سړی چې ستخور دی قران کې ذکر دی کار او سوراش وکړه او بل هغه سړی دی چې هغه د الله د یو دوست دشمنی ښا د نیک سړی دشمن دی چې د پیغمبر او د صحابي دشمنی نه الله به معاف کړي وګوره دې ظالمانو ته دی به وې وی ان اومنو کما من الصفحه الله جل شانو دې له جواب ورکړي د صحابو له طرف نه ښا چې صحابه هغه خلق دی چ الله جل شانو دا غی دفاع کوي خنه مونږ به نه کوو چې الا خبر شه انهم هم الصفها یقینا دا خلق خاص دی به وقف دی ولکن لا يعلمون لیکن پویږي نه دی په خپل به وقف دی الله وي صحابه د جسو به وقف وي دی به وقف دی د صحابه خبره چې رد کوي دا خبره رد کول پکار دی چې څوک د صحابي خبره رد کوي ځکه الله جل شانو به خپل رد کوي چې الا انهم هم الصفها او دا آیاتونه دا کلام دا الله تر قیامت او پر قران کې بلوږي ها دا څه دفاعي ولا کړی دا چې دا دفاع به تر قیامت پوری چې الا انهم هم الصفحاء دي په خپل به وقوف دي ولی اسباب د به وقوف کیا په دې کې موجود دي لکه اوس مې وې چې دا به وقوف کیا څلور اسباب دي کنه او دا په دې کې دي ولکن لا يعلمون لیکن دي پويږي نه په دې خپل به وقوف کیا باندې په خپل به علم نه پويږي معنی مرکب جاهل دی مرکب جاهل دی ته وی چې دې نه پويږي خو پدیم نه پويږي چې نه پويګم دا ډېر خطرناک سړی دی ته جاهل مرکب وی ا دې همیشه د دنیا نه کله د کفر سره ځي کله د بېمانه سره ځي درې قسمه خلق دی په دنیا کې یو هغه دی چې پويږي او پدیم پويږي چې پويګم دا خو چې ته مرتبه کې او دیم نمبر د پسې هغه دی چې نه پويږي غریب امیر خو پدیم پويږي چې نه پويګم نو دې به مزان خلاص خو درې مغه خطرناک دی چې هغه نه پوهېږي خو په دې نه پوهېږي چې نه پوهېږم نه هغه به جاهل مرکب وته وي آدم العلم به آدم علمه دې ته وي کنه آن کس کې بداند و بداند کې بداند او اس په خود از گنبد فیروز جهاند کوم سړی چې پوهېږي خو په دې نه پوهېږي چې پوهېږم نه هغه خپل اوچت مقام ته ورسي او آن کس کې نه داند و بداند کې نه داند اهم خرکه لنګ په منزل به رساند یو سړی نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې نه پوهېږم په دې بم د خپل ګډ هر مقصد ته ورسي بیا روان دی په تر په کومه په خوځه ځای ته ورسي خو ان کس کې نه داند و نه داند کې نه داند در جهل مرکب ابد الدهر بمعنی ده کم چې نه پوهېږي خو په دې نه پوهېږي چې نه پوهېږم نه دې لار ځای ته شخه لکه منافق تو ور ولکن لا يعلم نه پوهېږي خو خپل نه پوهېږي هم نه پوهېږي و اذا لكل الذين امنوا قالوا امننا بل قباحت وګوره کله چې دی مخشی د ایمان والا سره دیو ته وی مون ایمان راولې دی ایمان والا خپل چې راشه کی توی تاسو ملګری یو جی تابعدار یو نو مون لیکل له تاسو بدل کی آمنا و اذا خلو الی شیاطینهم کله چې دی لاړ شي خپل شیطانانو ته د شیطانانو خپل لاړ شي خلا یخلو په دوه مانو راځي مزو ون فردو تلل او یوازه کېدل مان اغیل لاړ شي وتره یوازه شي او دا چا سره شیاطین سره شیاطین سوق کېدل تا ناکاره مولا العلماء او سو علامه روزی وی ناکاره مولا ته شیطان ولي وی ناکاره مولا نو ته شیطانان ولي وی سمو بذالک لتمردهم وتحسینهم القبیح وتقبیحهم الحسن دی ته ځکه شیاطین وې چې دی خلقو ته ناکار شي خیسته ښکار کی شرک او کفر او بدعت او ته خیسته ښکار کی او خیسته سنت او ته بد ښکار کی داسې ظالمان دي نو د سنت نه منکر کی او په بدعت مخیر کی بدعت راوړی نو ځکه او ته شیاطین وې ها شیاطین دا واحد شیطان راځي قران کریم کې اته اتیا ځل د ذکر دی شیطان یا د شتن نه دی او د انن په کې د اصل باب نه دی او شتن وی بوعد تل ریوالی تا شیطان ته شیطان ولي وی نظم الدرر کې بقاعی وی شدید البعد عن مواضع الخير ځکه د خیر د زین نډیر لري د خیر په ځای کې بچتنه لاندې کې چاوی نه دا شاته یشی تو نه دی ادا نن په کې زائد دی الف نون مزیدتین دی بګي او شاته ته وی بوتلان تا امام راغب مفردات کې وی وی هر هغه سرکش انسان دی او کا پیره دی او کا حیوان دی هغه ټول ته شیطان وی کله چې دې سرکشیو کی دغه وجر چې حدیث کې اوختم شیطان وی چې تاسو دو خان او پاغا زینو کې چې کوم ځای کې او خان تړل کیږي داږي غوجلی ته موز مکه وای دغه دا شیطانان دي کنه الله تعالی نظر کې شیطان زخمی بده کی کنه نو شیاطین وته ویلې دي او بیا قران کریم کې چې وګوره کنه د شیطان مصداقات شپږ ذکر کړی دي شپږ مصداقات ابلیس ته شیطان ویلې دي اگر ټول مشر دي کنه رسول روان دي په کړه کې شپږ دیرش کې فاضل الله هم شیطان عنها ادم علی السلام او حوا ابه شیطان دا غزه نه افاق لګنه لری کړه دي کنه راکو دي کړه دي کنه نو شیطان څوک ابلیس یاد دي کنه هغه مشر دی نو دویم کله شیطان په معنا عام سره ویلې دي د انسانانو نه کده پیریانو نه لکه سوره بقره کې را روان دی او سلوک کې وتبو ما تتلو شیاطین على ملک سلیمان تابیشو دا خلق داغی چې بیانول به شیطانانو په زمانه د بادشاہ د سلیمان علیه السلام کې دا کوم شیطانان دي بیزاوی خپل تفسیر کې شیاطین د انس او جن دواړو یادي انسی شیطانانو جنی شیطانان دواړو پدا چل کاو همدغه ته رستو براشی یو سل تشبیته کې ولا تتبعو خطوات الشیطان تابعداری مکوئ د قدمونو د شیطان انسی شیطان دی او جنی شیطان دی نو درېم هغه شری پیری دا ناکاره پیری دا جن دا هغه ته شیطان ویل دی لکه بقره کې براشی 215 یا کی چې کوم ځای کې د سودخور بد حال ذکر کړي چې الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس دا کوم کسان چې سودخوري نو پابونو سید قبرونو نا مگر پشانتا د پاسې دود اغه سړی چې ګډوډ کړی اغله ر شیطان د وجه دنه نوتو د شیطان نه پد کی پیره پکنه نو دی پیریان پیرا غړي کله یو خارا غورځيږي کله بل خارا غورځيږي قرطبی لیکلی دي چې پیره کله کله انسان کې نه نوتیش پتاور شي دی کې مشتا چې جن کله کله انسان کې نه نوتیش چې کله د خپل ځان حفاظتونه کی حدیث کې راځي دا ټټه نه دي دار پیریان نه دکی نه ها ذل خشوش مختزره فلم دي ګرزی کله چې نو زه نه دا خامہ قواه چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کني دغه دینه متا سره پیری سره ناکار عمل کی او بیا په ډاکټرانو ګرځي اغیله به علاج نه ورزی ظاهر کې فکسې صفادی تاسو مرض پتا کې پروت دا موږ احتیاط نه کړی زموږ به احتیاطی حدیث کې دا راځي کنه چې خپل ماشومان د شپې بار مرو باسه اجه څنګه ماخام شي کنه نو او کیو په لکونډې کله کې کړه دروازو ولې دیو کې شیطانان را پاره شي لړو کې بدلو یې رینه بیا په مولانو ګرځي یو ته به دم په واچو بل ته به دم په واچو ازیر بیا نه راځي پیری ورولې کړه نو پیریان دا تاسو لکې چې کله کله انسان کې نه نوځي دغه حال به ویدا چې د سود خورته به چې کنه پیریان پکې نه نوځي په ځان نه پويږي دلته برا پریوځي دلته برا پریوځي د دنیا حال ذکر کړي دنیا کې بم داسې ګډوډي سود خور ګاڼه چی داسې سره چې هغه دنیا فیدل ګورم دین قرباني اغه د بیا وګړه لیونی شي په اخر کې ها اغه پیسو په سیدا سي لیونی شي کنه چې خلک و د ګوري وی لا څه شي نه جوړ شي دنیا کې لیونی بیا نو څلورم مارانو ته ویلې دي شیطان دغه سوره صافات کې وراشي پیندش به ده کې چې الله جل شانوې د جهنم په مینس کې یو نه راټو کیږي چې هغه د کافر خوراک دی طلعها کانه رؤوس الشیاطین داغه غونچکونه یا داغه څنګه داسې دی ګویا کې سرونه د مارانو تبو د مار سر ده ها دا یو تفسیر دی دلته دا تفسیروم دی چې شیطانانو سر شیطانان چالي دی وی دا په قباحت کې تشبیه ورته لکه کله کله یو سړی ډیر خوش شکله دی خیرته دی نه خلک وي یاره سما فرشته ده مړه لکه یوسف علیه السلام باره کې چې هغې وی انهذا الا ملک کریم او کله چې سړی بد شکله دی که نه او ناکار عمل والی خلک وي سم شیطان دی جاهل یو بیرتي ملا تېر شوی دی معتزلي او هغه وایي زه چا نه یم غلی کړی خو یو ښځې غلی کړم مال بند نه راته دي همېشه د ښځو د لاس وخوري بیا یو ښځه راپسې راله بوډۍ او ما ته وایي چې تا سره مې کار دی استاد دی نو چې زه د بوډۍ به څه کار وي څه پنډ منډ چې تول به یا څه سودا کول به اوبه کوم وله مشره ده وایي روانې کړم د یو زرګر دکان ته ودرولم مخامخ نو هغه سره نور کسان هم ناست وو زرګر ته وایي د ده په شان هغه وته چې ښه ښه ښه ابه وایي خلکو خرت وال ابه روانه شوه چې روانه شوه د حق خاپت کار یان سمجه دا څه راوستې وم تپوس مې دې وکړو چې دې بوډۍ خو زه راوستم چې تا سره مې کار دی دا څه خبره وه چې تا ته ویره ده په شان هغه وایي دې مال سپین راوړي وو سپین او ما ته وایي چې مال له دې نه د شیطان شکل جوړ کا وایي ما وته چې ابه ما خو شیطان نه دی لیدلی تیر را راوستې دا هغه به شکل وړي کنه نو دا چې کله کله دا تفسیر پکې نشته او دا تفسیر نشته علما ولیکلي دي چې شیاطین حیات ته وي نو پنځم جاسوس ته ویلي دي ښا لکه سوره آل عمران کې براشي یو سل پنځه آیا کې چې انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه یقینا دا جاسوس د کافر او راغله دي نو یخوف اولیاء یری تاسو د خپل دوستانو نه ایمان والا باندې روغ ورته چې کسان دته جمع شوی دي ګوره ډیر لوی اپ اکړه دا میدان ته لاړ نشه ګوره نکله کله دا ډوډی دباو کوي خصوصا د مناظرې میدان دی دا هم یو حرب دی کنه آیا دا سره جګړه میدان دی ناغه مقابل براشي او د لو پړ کې یرا دي چې ډیر کسان راوونه دومره دومره کتابونه دی وسره او دا سری کله کله د روغ ورزولو د پارغې دا ځکې پاره کې وځي کې مناظره او زموږ ملګری ګنو نال ته چې لاړو څنګه مولانو کتابونه راوړي شپږ مولان ناغلي موږ درې کسان دي او هغه کټونه ډک کړی دي موږ چې خدای راسه پراتري ما ته دا څه وکړل د ابن کثیر سره سره په دې څنګه نو سپیر راوړي چې پکې قران نه یې په منځ کې په ډمبره ولا سی واکړو نو بیا دې خبره ده وګدل لاړه تر لره پوري راول نو داوی نو سمې دي پر ما دي ګره پوري چې ما دي ګر داوی سمې شو چې موږ ته دي مولانو تخته ده په یو باسه لګا دا کله داسې مو کې چې تاسو ویل خو بس کتابونه دی وسره مل ټول ډک دی مولانا غلی دی او دا پټ کې دی ټول په مخ باندې اته باندې به یره حقیقت هم دا و چې رانه نو تل وته کسانو له ګوپ کې لا تماشې مته ولې بدمعاشان مولا څو سره ټوپک مارو لري راغلی دنیا ډکوا نو دا غیر مرا شي کنه دا اصل کې جاسوس دی دی دا مو هغه زما کله به تاسو اسلام لري نو تاسو دا هم چې داسې مکو کنه داسې بوشي دا دې تاج دا غي نه یری په پته ولا غره چې دا غي جاسوس دی نه شیطان یې وته وکي دا شیطان نه نو شپغم ناکار مولان لکه دې مقام علماء د يهود علماء د کافر او د منافقو کدی و جنید نے کثیر لکھ لی کبیر کی امام رازی لکھ لی علامہ علوسی تفسیر روح المانی کی اس میں رتا عبارت ہوئے کہ مراد تے ناکار مولان دی ورا ناکار مولا قران کریم کی دت شیطان وی لے دی تو ولی شیطانان وی ذکر دی خلق بندی د تابیدارے د موحدین و د ایمان والنا د قران و د سنت نا ادان کے شاگردانم بندی د حق نہ کنا او د موحد عالم نا چرتا قال مزہ او کلے و تخرم وی لی خرم خره و د ذکر وی لی چې دی په خپل علم باندې عمل نکې لکه سوره جمعه کې وراشي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا دا هم ګلان شریعت قران او سنت د موارث بار له شی دا تورات ته خو له شی دا الله کتاب او وقې کنه او دی بیا پاغه عمل نکو نو مثال د خر دی چې دا پاسه په کتابونو بار پروتي نو کله و ته ستوي دي ستي لکه راوشي قران کریم کی فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیہ الحث او تترکه الحث سپی و تولی ویلے دے زکا دے ایمان والا باندې بدنامی لگی اگر پس لگیا لے اگر خلق مخ کی ذلیلتی دا اگر عزتی کی اگر پس خبری کی زکا سپی و تم ویلے چلا سپی دے جبے رو باسلے دا او لگیا لے دے ایمان والا پس غپی کی غپار کی خوا کتو اس رب تے کین ہم بغپی کے کرت تے نکے ہم بغپی کے ان تحمل علیہ الحث او تترکه الحث کی چار دے گا کته دې دوسه کوي کنه اون بغا پار کوي که دوسه بنه کوي بیا به غپیږي تر دا دت ګوره دا تشبیحات ولولي ورګلې دي ارزه کې لدینا کار صفات دا صفات په بنیاد باندې ښه دغه وجه چې علما ولي کلیو چې یو سړی د سنت خلاف دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې خلاف دی نو دی و ان کان فی الظاهر مزینا مطیبا عند الناس مکرما عند الناس فهو في الحقيقه اخص من الكلب مرقات ملالي قاری دی کنه یو سره چې د نبی د سنت خلاف دی د پیغمبر سنت کې بد لګي مبتدع دی سنت پر خودون کې دی نو دی اگر چې په ظاهر کې ډیر خیسته دی جامې خیسته اجولې دي دارنګ خوشبوې په ځان لګولې دي او پوچو توچو سورلو کې امګرځي د خلکو په نظر کې ډیر مخاوریز دی خدای الله په نظر کې د سپین املان دی فهو فی الحقيقه اخص من القلب ها دې مقام کې ودزه شیاطین وي دا ناکاره مولا دی کنه غیله لار چې نغې ته سوې ایو دې خبر شې ما چې تلوي او هي سره ناسې درته وې د ایمان والا درس کې شامل شوی دې ودزه قالو دی ودوې ان معكم استاد مونږ په تاسو ظالمل غریو جوړ امام او ځړې تراوي مونږ تاسو سره یو ګوي یاو نو وایې چې مونږه کیدا بدل کړی دا چې ته کی دی عقیده ګمرا آسان کار دی چې مونږه بدل کړو ان معكم وردا ماټه کینې قران کریم کې اوسل شپې ته زل راغلي دي او دا دلالت کوي په مصاحبت په ملګرتیا په شرکت باندې کفاره طریقه شي او بیا استعمال قران کریم کې وګورا په سوار لسو طریقو دي کله د مصاحبت او د ملګرتیا لپاره راځي اون په زمانه کې اون په ځای کې اون په عمل کې معنی مصاحبت په زمان او مکان او عمل لکه سوره بقره کې رابشي دې څل وی خیات کې ورکعو مع الراکعین رکوع کې سره د رکوع کوونکو نن زمانہ هم یو ده او زم یو ده او عمل هم یو ده د جمی مونږ نه دارنګ سورې نه ساکه براشي اوسل دوکي نو دویم کله شرکتی په صفات کې او په عمل کې صرف لکه آل عمران کې براشي دریسل ویت کې چې ورکعی مع الراکعین دا مریم ته وی کنه دا په صفات کې او په عمل کې شرکت مراد دي دا نه چې کنه د جمی سره اړیکی شي جمی سره شریک شه د ناری نو سره یا آل عمران کې براشي درې بندوس کې آس یو سل درې نوی کې نو دریم کله ملګرتیا په سفر کې او په سیاحت کې په مزل کې لکه سوره یوسف کې براشي شپږ شپې ته کې چې کله رونو ډیره مطالبه کوله چې ضرور مونږ سره ولېګا ناغو ته سوې لن اورسله ماکم شرین لېګم تاسو سره مانا په تاسو سره په مزل کې ملګری شي ښا په سفر کې ملګری شي کار روان یې ډیره سره ملګری شي نه نو سلورم کله شرکت مرادی په اجر کې او په ثواب کې لکه سوره نساء کې وراشي نه هاش بیت کې او مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ دا کوم کسان چې د الله او د الله د رسول منی کنه دی به داغه خلق او سره چې الله په انعام کړی دی انبیا صدیقین شهدا او صالحین دای سره به ایتمانا په اجر او په ثواب کې نبینګم شرکت کله په مجلس کې لکه سوره انعام کې براشي تشبیه دیږي چې او دې کې خلق لګیا دی قران پسې خبري کوي حديث پسې خبري کوي د بي دينه خبري دي نو داسې مجلس کې مکینا او کچه تکې نه استي او آیات شروع تا نو سمجستي په اصف الا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمين نو مع القوم الظالمين وي مشفقم کله شرکت فی العذاب لکه سوره اعراف کې براشي وصل ویخ کې ایمان والا سوال کوي ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين یا الله مگر زه مون سره د قوم ظالمانونه مگر زه منه غي سره په عذاب کې مشرک و الله اعراف کې بمر راشي پنځوس کې بیا وروسته په دې معنا باندې نو هم کله شرکتی په خلاصي کې د عذاب نه لکه سوره نساء کې وراشي یو سل شپږ سلوي کې الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين مع المؤمنين ناتم کله په معنا د متابعت دا مثل کې اشتراک په دیني لکه سوره اعراف کې براشي اتا تیا کې چې لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک والذین آمنوا معک فتح کې هم براشي کې آخري آیاتونو کې حکم دیرش کې چې محمد رسول الله والذین معه داغه ملګرتیا کوي داغه ملګری دي نو نه هم کله شرکت فی الالوهیت دی لکه انعام کې براشي نلثات کې ائنکم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى ملثم فمانا د بعضو رضی بعضو اتصالی چی وتوی لکه سوره انشراح کې وراشي چې فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یقینا سره د سخت نه پس د سخت ان بعد العسر ښه نو مع په معنا د بعضی یو لسم کلمه مع په معنا د علای لکه حدیث کې وراشي په نوم کې رستو بیا انجیش کې وانزلنا معهم الكتاب معهم الكتاب امن علیهم الکتاب. نو دولسم کله په معنا د اتصال په وخت کې دوه لزوم راځي، لکه یاسین کې براشی نولس کې قالو طائرکم ماکم، کله چې خلقو په انبیاو اعتراض وکړي چې تاسو د وجه سپیر شو، ناغي وته وې سپیرواله خون خطه د تاسو پورې تاسو غفلت عمل لګي. نو دیارلسم د الله په صفت کې راځي، په علم او قدرت سره معیت مرادي، لکه حدیث کې براشی سلورم آیات کې وهو معکم اینما کنتم، مجادله کې براشی وم آیات کې ولا ادنا من ذلك الا هو معهم، دا معیت سي دا په علم او قدرت سره مرادي. نو سوارلسم کله په صفت د الله کې راشی په طریقه د نصرت چې اوسړي صبر کړل دي، لکه ان الله مع الصابرين، الله دا غي سره دي. کله وی تقوا د پکې ځکه الله و سره دي چو عالمو ان الله مع المتقين، بقره کې براشي دوستو. کله په سبب د احسان لکه نه هل کې براشي ان الله مع الذين تقوا، کله پینځه او صاحب ذکر کړی دی دا غي د وجنا الله د امایت تذکره کوي مایده یولس کې وقال الله اني معكم، الله یې تاسو سره مخولین اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا، کدا پیند سی پسونه درکیو نو تاسو ملګری معنا ته او سره بنداش کوم. دا د استعمال اخیری دیار لسم او سوار لسم دا د سکونوي چې دا حکم ماکه تا دې مقام کې تعویلونه کو پخپلا، او حالانکه ته خو یې چې په صفاتو کې تعویل نشته، وې دا تعویل نه لري معنا حقيقي دا چاوی لیتی تاویل منکو، دا مانا حقیقی را تفسیر دی دا صلاف صالحین، دا اغا تاویل دا متاخرین نو دی چه مانا حقیقی پر خودی شوی، دا دا صلاف و نظم نقل لی پسی سندونو باندی خوا، نو دا دا معا معنی دی، دی مقام کم دا غلی، چه انا ماکم یقیناً منتاس و سریو پا دینکی و پا عقیده کی، استاز زمان استا عقیده خو یاو دا پره، منگ عقیده ندا پره خی، نغلی و عقیده زمونږ او استاد یو د نبی هغه سره ولې ناسو ہے چلته تلې وې انما نحن مستاذ یقینا مونږ ټوکی کوون کی وږي پوری استاد مونږ یو بل ته اشاره کولې بستر ګستر کو پوری غي پورم پښمو دی کولې ما دل تلې مستاذ اون معنا صحیح ټوکی م کولې په الله پوری د الله په کتاب پوری د الله په پیغمبر پوری په ایمان والا پوری ټول مرادی کنه سورۃ توبه کې براشی پیندش پته کې دا تفسیر ان شاء الله چې قل اب الله و آیاته و رسولی ورسوله کنتم تستهزئون، یقینا مونږه ټوکی کوونکی وو، الله یستهزئ بهم، الله وا سزا د ټوک ورکی دیتا، الله به ټوکی کی بدی پوری، الله چا پوره ټوکی نه پیسه معنا د دې ټوک سزا به ول ورکی ښا، خو دا چونکی جزا من جنس العمل کنا نو مشاکلتن هغه ته استهزاء وی ښا، الله وا سزا د ټوک ورکی دیلا اچاوی استهزاء په معنا د امحال له الله مهلت ورکی دي ته ورسته تفسیر راغی چې ويمدهم فی طغیانهم یا مقبول ويمدهم فی طغیانهم ذات کی دی لرا پر سر کشه د دی کی یا مهون چې ګډوډ ګرځي پریشان ګرځي اړاند دی یو عام یدا یو عام حل عام یو د ستر ګلوند والی دا عام حدیث وی چې رسړي زړلو شي یادا سی وایا عام یدیت وی چې د سړی بصارت ختم شي عام حدیت وی چې بصیرت ختم شي ابن قتیبه وی پیا مهون مان یو کبون رؤوسهم فلا یبصرون هغه معنا ده بصارت تراجی کړه یمدهم زیاتې دی لره ګور مد یمد دا مجرد دی کنه په عربی کې دا مجرد په معنا د اوګدولو د زیاتولو راځي لکه دا سی وی مد الجیش اغه ولګید لخرې سیوا کو زیاتې کو لیکن مجرد چې کله داغه په سیله کې لام راشي کنه چې مد له نو دا په معنا د مهلت ورکول راځي تک به زاوی لیکلو دا رنګ چې کله مزید استعمال شي امد د یمد نو بیا دا په معنا د مهلت ورکول لري نو دې مقام کې معنا صدا په بقره کې وې بقره کې معنا زیاتول دي زیاتې دي لره ادا معنا نه چې مهلت ورکړي دغه دا د معتزله معنا ده کشاف کې دلته کې نقل کړی دا او اعتراض هم د ځانه د پکړې دي چې دا خو مجرد دی او مجرد خو په معنا د امحال نه راځي په معنا د زیارت هغه د تعالی مقدر دی کشاف پاله د تعالی مقدر دی دا وایي خپل معتزلی معنا پکې کوي کنه حنفي د خپل معتزلی دی لکه د جستاس په شان دی حنفي نو معنا اصل کې ابن کثیر د مجاهد نه نقل کړی و صحیح چې امدهم معنا یزيدهم لکه څنګه چې ما خپل زیاتې دی لره او بیا اعتراض د معتزله دا او چې تاسو وایئ چې الله زیاتی نسبت د مد الله لاله راغی او مد په طغیان کې او مد په سرکشه کې زیاتول په کفر کې دا خو قبیح کار دی نو نسبت د قبیح الله ته رانغی نو جواب وکړه چې دا په طریقه د خلق مونږ نسبت کوو په طریقه د کسب نه کوو او خلق د قبیح قبیح نه دی پیدایش او کسب قبیح دی کسب خو انسان کړی دی هغه نه دی کړی کنه ها از زیاد او سیواواله په طغیان کې کله په طریقه د استدراجی چې الله جل شانو دله مهلت ورکړي په دمه دمه رانی سي په دمه دمه لکه سوره اعراف کې براشي چې سنستدرجهم من حيث لا يعلمون یو سل دواتیا کې خامخا په دمه دمه رانی سي دي په داسې طریقه چې نه پويږي رو رو رانی سي په اخر کې څنګه کوم او ام لی لهم مهلت ورکوم دی له انک دی متین یقینا نیول زما مضبوط دی مهلت ولا ورکوم او شرابی نیوم کنه بیا خلاصی دی نه انک دی متین ادا کله په طریقه د زیاتوالی په مالونو کې په اولاد کې او په نورو طریقو سره دی طغیان کې واشی کنه یو غلطه کافر دی بل غلطه مال دی یو غلطه کافر دی بل غلطه اولاد دیریږي لکه سوره مومنون کې وراشی 55 کې ایا حسبونا انما نمد لهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات دي څه خیال کوي چې دا مونږ زیات کو دي له مال او زامن دا دي له د دې نیکو بدلی ورکو نه بل لا يشعرون دي پويږي نه چې په دمه د مهرانی سوخه بدلته دا معنا چې ويمدهم زیاتې دي لره في طغيانهم پسرکشه د دې کې طغيان دا په لغت کې وی سیواوالی ده لغوی معنی خپل ادا ده نو کله په مقدار کې سیواوالی راځي لکه سوره نجم کې براشي ول سیات کې چې ما زاغ البصر وما طغى ندی کوک شوه نظر د پیغمبر د مقصد نه ونه په ورته وروته دي زه وی کګلېچ تا طغیان وی زیاتې دو اخوا کې دو ده لکه اوسړې ده او هغه دې سیسه قتل نه غواړي نه داغه یو طریقه ده چې دې نه ګوریا خو ندی د سوی زار نظر کوپ ک کنه دې ته ونه کتل او ځین داری چې ګوري خور دې په طرف خور دې نه اخو ګوري دې پری دې په ځای باندې نظر د دې د پاسه وګور دې لري بوزي خپل نو دې مقام کې مدا معنا چې او ما توغانه په ورته وروته چې اخوا تلې دې دې نه کتلې مقصد ته دا رنګ حقه کې بوم راشي کنه په دې معنا لغوي اول سیات کې چې ان لما توغل ما وحملناكم في الجاريه یقینا کله چې زیات شي او بونو تاسو نو اوچت کړي پکشته کې زیات شي وګو او په شریعت کې څه ته وي اصطلاح د شرع کې وداوي تیروتل د حدود د شریعت نه کپا عقیده کې کپا عمل کې کپا مقدار کې کپا کیف کې کپا وخت کې نو ټول ته شامل دي المجاوزه عن حدود الشریعه فی العقیده او العمل او المقدار او الکیف او الوقت ټول ته شامل شو معنی شریعت یو عقیده یې خدا او دې دا عقیده نه اعتراض کی پوری دینه یا یو عمل دی او هغه عمل نه اعتراض کی بدل کی یا مقدار دی شریعت یې خره چې لفظ دی د شل جوړو یا کیف دی چې په دې طریقې او په ناست او په ملاست او په ولاړه یا په جمع په شکل کې او ځان لا او دی ولګي هغه بدل کی یا په وخت کې او دا معنا بیا شامل ده کفر تا شرک تا منافقت تا بدعت تا فسق تا فجور تا لکه الله ماروزی او ته اشاره کړی دا تفسیر کې چاغوین کل من اخلا بما عین من مواقف الشرع فلم يرعها فهو طاغ ارغ سړی چاغه په شریعت کې نقصانو کی شریع او دیشیز متعین کړل یا په لحاظ عمل یا د مقدار یا د کیف یا د وخت او دی ولګي آی کې نقصانو کی رعایت اون کی نو دی طاغی دا معنی عام شو کنه کافرم طاغی دی مشرکم طاغی دی بدعتیم طاغی دی ګناګارم طاغی دی او په خپل خپل درجه کې ښه او دا معنا شرعي مراد د قران کریم کې علاوه د نجم او د حاقینه چې صرف دغه دوه سورتونو کې سورې نجم او سورې حاقه کې معنا لغوي ده او دا غینه معنا چې کوم دا غینه علاوه چې کوم زم راغله ده نو په معنا شرعي سره راغله لکه د مقام کې زیاتې دي را په توغیان کې دا یو کم سلوي غل راغله 50 غل راغله د قران کې معنا نه سلوي غل یا مهون چې سرګردانی اوس مې راته وې عام ها اصل کې وي د زړه لوندوالی ته اکل اکل سړی دا ظاهري سترګې روغي خو شړې لوند شي کنه هغه بیا حق څنګه راځي اکل اکل ظاهري سترګې لوندي خوړې روغ نه هغه حق الله راوړي دا کې عام هراغلې ده یا نو سوی راشه سزا یې وګوره اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دا غکسانی دا صفات لري نه کارا چې دی خو خکړی دا گمراهی په بدل د هدایت کې نفما ربحت تجارتهم فیدو نکل تجارت ددی وما کانو محتدینو نشدی هدایت مندن کی پورا دی مقام کی ہوئی اشترو دلالت بالغدا ویغستا گمراہی پا هدایت عربے کے قانون دا دے چی بے پا سمن دا سی لیگی بے لکتو اے اشترے تو سمکا بے درحمن ما دا مئے پا روپے واغستا دا بے پا سمن دا سی لیگی پا پیسو باندے عربے نمخ کی چکم ذکری غم بی آئی اوس دې مقام کې الله وی دلالت واغستو او دا غي د پاره پیسې او سمن هدایت ټوکو نه هدایت خدای آسمان نه لګا نه دې څه مطلب دی اشتراح په معنا خدای دغه چې بدل سمن واخذ المبی پیسې ورکا او سودا واخلا وې دا معنا حقیقي هو مراد ده دې کې اتفاق دی نو مراد معنا مجازي ده چې معنا مجازي ده نو کوم معنا ده نو چا وی اشتراح په معنا ده نفس استبدال له بدلول دی مانا دی بدل کړی دا گمراهی په هدایت مانا گمراهی بدل کې واغسته د هدایت هدایت پرې خود نه پاوې تیر راغې چې هدایت پرې خو دې سره هدایت وو چې پرې دې دا وې چې اثرې او پرې دې نه به دا خبره ټیکی کنه وې مراد د هدایت نه یاخو ظاهری خبره د دې لکه مخکې تیر شو چې دی وی آمنا بالله دا ظاهری هدایت کنه دې پرې خود او یا مراد نه هدایت فطری دې لکه څنګه چې حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الفطره هر بچی چې پیدا کیږي کنه د فطرت د اسلام پیدا کیږي مرستو چې کافر شنه هغه سیدی پرې خود کنه فطری هدایت پرې خود دا مراد ده او دغه معنا مجازی ده بیا چې هغه ډیرو ذکر کړل چې اشتراح په معنا د استحباب راځي او غره کول دوی ښا نو معنا ته اشتروا الضلالت بالهدى غره کړی دا گمراهی په هدایت دواړه په دنیا کې موجودو خو دیو لګي د گمراهی غره کړه او هدایت پرې خود الله دوارا قولیو منتوا حدینا ان نجدین چه دا لار دا گمراہی دا و دا لار دا ہدایت دا دیو لگید دا گمراہی آغورا کا خواہ دی چه دا سودا شو روکلی دا تجارت کئی دا تجارت خلق سا دا پارا پی دی دا پارا پی کسا پچوزی پی نسا پیسی پچوزی پی دی پا کسا ہو پٹن پی فما رب حد تجارت فیدا انکل تجارت دا دی سوال دار چه تجارت کو فیدا نکئی تاجر فیدا کی سوداگر وے دې مقام کې معنا مجازي ده کنه اسناد د ربح د ګټه تجارت او سودا ته مجازي ده معنا سو مهربي فو فی تجارتهم دې ګټونه کله په خپل تجارت کې نو بیا کله خلک دا چې وي زمونږ پښتو کې الکه وي تجارت او سوداګری او دکانداری ګټور نه شو نو سوداګری نه ګټور کیږي سړی ګټور کیږي ګټه غږي خو اسناد مجازي او دا اسناد مجازي ډیر استعماليږي زمونږ په جبہ کې مو د عربو په جبہ کې مو په بل جبہ کې مو ډیر ځینو کې مونږ دا څه استعمالو دا غ مجاز په لالاقي چې کله مجاز مجاز مرسلی چې مجاز مستعاری ال تخو صرف تشبیه علاقه ده خو چې مجاز مرسلی نه لګ غنه علاقي دی پیندي شو کله کوئی پرناله راو بيدنه پرناله را بيدلی توبره وي پرناله هو په خپل ځای پرته یا وي یو خړو بيدنه خړو بيږي ته خړو کې وګو بيږي یا زمو خلک کوئی پوزه راو بيدنه پوزه هو په خپل ځای دا غنه اوبره بيدي اله کوم سترګې وبېدې نو سترګې نه دی بېدې د سترګو نه اوبر اوبېدې چې په دې روزینو کې زمون خلق دا استعمالي دا مجاز دی ښا او عربی کې هم دا شان مجاز دی ذکر د لفظ د تجارت قرآنی کریم کې نه حاصل لري کله ته مراد تجارت مالی ته دنیا مالی تجارت یا دکان کړې دی یا نور کاروبار کې لکه بقره کې را روان دي دوه سو ادوات یا کې الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم الکه مسائل ذکر کوي کنه د بیع او شراء د لین دین او پای کې د قرض معاملې دارنګ سورې نساء کې به مراشي حکم دی رشتي کله مراد تجارت او خروي لکه سورې فاطر کې براشي یو حکم دی رشيات کې چیر جونا تجارتن لن تبورا د ایمان والدا سي تجارت کوي چې چره با د دې د تجارت ضایع نشي ضایع کیږي نه او سورې صف کې به مراشي کنه لسم آیات کې او دریم معنا کله مراد ته تجارت مجازی لکه دې مقام کې تجارت مجازی دی او دې تدا سي ملي دي تجارت تمثيلي دي دا تجارت تمثيلي دل ته ذکر کوي مثال کې چې فائدہ او نقل دي په خپل سودا کې ګټور نشه تجارت دي نو سوال دار دي کله کله کله ګټونه کې کوئی سر په سر لاړو لا علی ولا علیه یره کوئی درې څلورو دنه ځان کړو بس څه پیسې هغه پاتې شو څه ګټه پکې رانله نو کېدی شي سر په سر پاتې شي وي نه او ما کانو مهتدین او نو شو دی هدایت موندون کی معنی راس المال ایم بیلو اچه سو سرو اغی پکیم بیلو او ما کانو مهتدین اشاره در دی خساره تا او داره دون دی پا دی بانده ابلغ طریقه چه دیر خراب شو کنه دیر ناکام شو اغا لکس چه و سرو کنه اغم لارو بی فیدی شو ولی کل کل یو کافر دی منافق دی بد عمل دی اغم سنه کمل دی تدی ایمان والا اللہ پاکر ورکو کنه بیورتو کچه کل کافر شو ناغم لارو زائش شو کنه دکه اوس لري چې د خپل سیز نه لاس ویني د خپل راس المال نه پیسې و سره دي تجارت به شروع کاغه پیسې ملاري شي ختم شي بیا ته وره و اذا قيل لهم كل شيء لشديد امنوا ایمان راوله کما من الناس لکه چې ایمان راوله له صحابه یا پشانت د ایمان راوله د صحابه قالوا نديوي انؤمن ايا ایمان راولم کما من الصفها لکه چې ایمان راوله دی به وقفانو الا خبر شے انهم هم الصفا یقینن دی خاص دی پورا بی وقفان دی ولیکن لا یعلمو لیکن دی نپوئی گی پدی اخپل بی وقف کیا پدی اخپل بی علم جاہل مرکب دی و اذا لقوا الذین آمنوا کلچ دی مخشد آغا کسانو سرا چی ایمان راوڑ دی قالون دی و توی آمننا ایمان راوڑ دی مونگا و اذا خلاو الى شیاطینهم کلچ دی لارشی قلو مولانو لا قالوا نديوتوي ان معكم يقينا مستاسو ملغريو پدين کې او پاکي دګه انما نحن مستاذيون يقينا من توکي كون کې او الله پوری د الله کتاب پوری په پیغمبر او په ایمان والا اي پوری توکي کولي الله يستهزئ بهم الله بهم توکي کوي پدي پوری الله بهم سزا د توک ور کې دیلا ويمدهم في طغيانهم زیاتی زیاتی کوي دیلره د دې په سرکشه کې یا مهون چې سرګردان دي اولائک الذین دا صفاتون والا هغه کسان دي اشتروا الضلاله بالهدى چې غره کړی د گمراهی په هدایت فما ربحت تجارتهم نو فایده اونکړه تجارت دي ګټور نشه تجارت دي یا دې فایده اونکړه په تجارت خپل کې په سوداګری خپل کې په باپار خپل کې وما کانوا مهتدین او نو شو هدایت مون دونکي بابا انشاء الله العزيز د قران د درس دارنګي د حديث د درس چټي